Önermiş olduğu Clifford'ın maruz kaldığı şu medenileştirme süreci kendi kendine başlamış gibi görünüyordu. Felix en azından Bay Wentworth'un kendisinin ustaca planını genç adamın estetik bilincini uyandırmak adına olan, benimsemediğinden oldukça emindi. Şüphesiz ki iyilikseverlik dışında benim Eugenia'yı flört eğlencesi ya da kendi tabiriyle oldukça hassas, duygularına kolay kapılan Clifford'a bir entrika olarak temin edebilmeyi istediğimi zannediyor, dedi. Sohbetlerinden sonra anladığı kadarıyla. İtiraf edilmeli ki ve daha önce de fark ettiğim gibi fazla ciddi olan insanların hayal gücünden hiçbir şey yetkisini aşamaz. Felix kendi ağzından Clifford'a tek bir söz bile söylemedi tabii ki. Fakat Eugenia'dan gözlemlediği kadarıyla Bay Wentworth, oğlunun kötü alışkanlığı yüzünden oldukça yerin dibine geçmiş olduğunu anladı. Onlara yardım etmek için bir şeyler yapmalıyız. Ne de olsa bize iyilikte bulundular, diye eklemişti. Clifford'ı sana gelip seni ziyaret etmesi için cesaretlendir ve içini sohbet aşkıyla doldur. Bu, çocukluğundan, dünyadaki konumunun farkında olmayışından kaynaklanan diğerinin eski zamanlarından kalma, ciddi anlamda bir servetin varisi genç bir adam olmasının yerini alacaktır. Onun biraz daha aklını başına getir. Hatta sana aşık olursa bile bu büyük bir sorun yaratmaz. Hakikaten bu ülkede çok tuhaf adetlerle karşılaşılıyor, dedi Baroness. Fakat katiyetle Clifford'ın yüksek öğrenimini üstlenmeyi geri çevirmemişti ve bu sorunu tekrar düşünmeyen, daha kişisel çıkarlarla dolu hayallerini aklından çıkaramayan Felix şu an kurtarma operasyonunun tamamıyla başladığını ifade etti. Beklenen bu fikir olanların en iyisi gibi görünüyordu fakat fiilen kendisini biraz tedirgin etti. Ya Eugenia, ya Eugenia. Kendi kendine sessizce sorup duruyordu. Eugenia'nın müphem görevini düşündüğünde ise soru gittikçe etkisini kaybediyordu. Fakat Felix'in nasihatini kabul etmek ya da reddetmek için zaman kazanmadan önce Robert Acton'ı Bay Wentworth'un uzakta bir giriş kapısının yanındaki duvardan atladığını ve meyve bahçesi içinde küçük eve doğru yöneldiğini gördü. Acton'ın açıkça kendi evinden gizli ve özel yolu takip ederek yürüdüğü ve Madame Münster'i ziyaret etmeye niyetli olduğu belli oluyordu. Felix onu bir müddet izledi ve sonra dönüp gitti. Acton, Tanrı'nın oyununun bir parçasına yetişebilirdi. Ve eğer buna gerek kalırsa, Clifford'ın Eugenia ile olan karışık durumunu engelleyebilirdi. Felix eve doğru bahçeden geçti ve göl kenarındaki küçük ormanın yanından tarlalara uzanan bir patika yola açılan ufak bir kapıdan ilerledi. Birden durdu ve eve şöyle bir baktı. Gözleri özellikle yan taraftaki açık olduğu belli olan bir pencereye ilişmişti. Çok kısa bir süre sonra Gertrude pencerede beliriverdi. Gün ışığını seyrede almak için. Felix şapkasını çıkararak ona iyi günler diledi. Göl boyunca bir sandal gezintisi yapacağını söyledi ve kendisine katılarak onu şereflendirmesini rica etti. Gertrude bir an düşündükten sonra hiçbir şey söylemeden sırtını dönüp gitti. Fakat kısa bir süre sonra beyaz saten fiyonklarla bağlanmış, modası geçmiş şu ilginç ve dikkat çekici Legoran hasırı şapkalarından biriyle ve elinde bir de yeşil güneş şemsiyesiyle yeniden göründü. İkisi birlikte bir çift sandalın daima bağlı olduğu gölün kenarına kadar yürüdüler. Bu sandallardan birine bindiler ve Felix hafif kürek vuruşlarıyla sandalı karşı kıyıya doğru çekmeye başladı. O gün yaz havasının en muhteşem vakitlerinden biriydi. Küçük göl güneş ışınlarının rengine boyanmıştı. Küreklerin su şıpırtısından başka hiçbir ses duyulmuyordu ve onlar da kendilerini bu sese kaptırmıştı. Karaya indiklerinde dolambaçlı bir patikadan, yükseklerden, ağaçların arasından göze çarpan bembeyaz bir enginlikte ışıl ışıl parlayan gölü seyrederken çam koruluğunun zirvesine doğru ulaşmaya çalıştılar. Burası muhteşem serinlikteydi ve bu cazibesine ilaveten ağaç dallarının tatlı uğultusunda bir yandan bu serinliği hissederken aynı zamanda duyuyormuş gibi oluyorlardı. Felix ve Gertrude çam iğnelerinden yapılmış pas renkli kilime oturdular ve pek çok şeyden sohbet etmeye başladılar. Felix sohbet esnasında en sonunda gidişinden bahsetti. Bundan ilk defa söz açıyordu. "Gidiyor musun?" dedi Gertrude ona bakarak. Yapraklar sararıp dökülmeye başladığı bir gün. Biliyorsun sonsuza kadar kalamam. Gertrude gözlerini dışarıdaki manzaraya çevirdi ve bir duraksamadan sonra seni bir daha asla görmeyeceğim, dedi. Neden olmasın ki diye sordu Felix. Büyük bir olasılıkla ikimiz de gidişimde hayatta olacağız. Fakat Gertrude sadece tekrar etmekle yetindi. Seni bir daha asla göremeyeceğim, senden haber alamayacağım diye devam etti. Hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Önce de bir şey bilmiyordum ve bu defa da aynı olacak. O halde maalesef ben de senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedi Felix. Fakat bu durumda sana mektup yazacağım. Bana hiçbir şey yazma, cevap vermeyeceğim dedi Gertrude. Kesinlikle mektuplarını yakacağım dedi Felix. Gertrude ona tekrar baktı. Mektuplarımı yakmak mı? Bazen çok tuhaf şeyler konuşuyorsun. Aslında hiç de tuhaf konuşmuyorum diye cevap verdi genç adam. Sana söylendiklerinde tuhaf geliyor sadece. Avrupa'ya geleceksin. Kiminle geleceğim ki? Bu soru dudaklarından bir anda dökülüvermişti. Oldukça samimi görünüyordu. Felix onun bu samimiyetine hayrandı. Birkaç dakika duraksadı. Bunu bana söyleyemezsin dedi Gertrude. Babamla ve kardeşimle gelebileceğimi söyleyemezsin. Sen de buna inanmıyorsun. Mektuplarını saklayacağım dedi Felix. Kısa bir süre sonra hepsine karşılık olarak. Asla yazmam. Nasıl mektup yazılır bilmiyorum. Gertrude bunun dışında bir süre hiçbir şey söylemedi. Ve arkadaşı ona bakarken misafirperverliğini sunduğu yaşlı beyefendinin kızıyla aşk yaşamanın sadakatsizlik olmamasını temenni etmişti. İkindi akşama büründü. Gölge boyları uzadı. Ve batı semalarında gün ışığı daha da koyulaştı. Gölün karşı yakasında evden çayırların arasından geçerek gelen iki insan silüeti göze çarptı. Bu Charlotte ve Bay Brandt dedi Gertrude. O taraftan doğru geliyorlar. Fakat Bay Brandt ve Charlotte sadece gölün kıyısına indiler ve gözlerini karşı yakaya dikerek orada durdular. Felix'in sandalların ankrajlandığı yere bıraktığı kayağa girme teşebbüsünde bulunmadılar. Felix şapkasıyla onları selamladı. Onlara seslenemeyecek kadar uzaktaydılar. Gözle görülür bir karşılık vermediler ve kısa bir süre sonra geri dönüp kıyı boyunca yürümeye başladılar. Bay Brandt duygularını içe vuran bir adam dedi Felix. Bana karşı hiç açık olmadı. Elini çenesine dayayıp gözlerini bana dikerek sessizce oturuyor. Bazen de bakışlarını kaçırıyor. Babam bana onun çok etkili ve güzel konuşan biri olduğunu söyledi ve ben de onun konuşmasını dinlemeyi çok isterim. Soylu genç bir adama benziyor. Fakat benimleyken tek kelime bile etmiyor. Ve şu anki duruma rağmen onun hayranlık veren parlak kurgularını, betimlemelerini dinlemekten çok hoşlanırım. Kendisi gerçekten güzel konuşur dedi Gertrude. Fakat parlak bir kurgulama gücü yoktur. Onu pek çok şeyden konuşurken dinlerim. Bizi gördüklerinde buraya gelmeyeceklerini biliyordum. Ah ablama o halde dedikleri gibi kur mu yapıyor? Yalnız kalmak mı istiyorlar? Hayır dedi Gertrude ciddi bir şekilde. Onların yalnız kalmak için o tür nedenleri yok. Fakat Charlotte'a neden kur yapmasın ki diye ısrar etti Felix. O öylesine güzel, kibar ve iyi ki. Gertrude ona baktı ve sonra hakkında konuştukları uzaktaki çifte bakışlarını çevirdi. Bay Brandt ve Charlotte yan yana yürüyorlardı. Pekala sevgili olabilirlerdi fakat değillerdi. Burada olmamam gerektiğini düşünüyorlar dedi Gertrude. Benimle mi? Böyle fikirlerin olmadığını sanıyordum. Anlamıyorsun, anlamadığım pek çok şey var. Budalalığımı bağışla fakat neden o zaman birlikte gezintiye çıkmakta serbest olan Charlotte ve Bay Brandt bir abla ve bir papaz olarak yanımıza gelip seni içine çekmeye çalıştığım nahoş görüşmeyi sona erdirerek bana doğrusunu anlatmıyor? Bu yapacakları son şeydir dedi Gertrude. Felix kaşlarını kaldırarak ona bir müddet dik dik baktı. Bundan hiçbir şey anlamıyorum diye hayretlerini ifade etti. Sonra gözleriyle bir ara uzaklaşmakta olan kritik çifti izledi. Ne istersen onu söyle ama ablanın zeki yol arkadaşına karşı kayıtsız kalmadığı açıkça görülüyor. Onun orada yürüme hoşuna gidiyor. Bunu ta buradan fark edebiliyorum dedi Felix ve yaptığı gözlemin heyecanıyla ayağa kalktı. Gertrude da ayağa kalktı ancak arkadaşının keşfini taklit etmek için herhangi bir girişimde bulunmadı. Daha ziyade bakışlarını başka bir yöne çevirdi. Felix'in sözcükleri onu şaşırtmıştı fakat içini kuşkusuz bir hassasiyet kaplamıştı. O kesinlikle Bay Brand'a kayıtsız kalamaz. Onun hakkında çok güzel fikirlere sahiptir. Bu anlaşılıyor, anlaşılıyor dedi Felix eğlenir bir biçimde muzipçe başını o yana çevirmiş onları dikkatle seyretmenin verdiği hazla. Gertrude sırtını ters tarafa çevirdi. Onları izlemek hoşuna gitmiyordu. Fakat bir yandan Felix'in bu konuda daha fazla konuşmasını da istiyordu. Ah ormana doğru saptılar diye ekledi Felix. Gertrude tekrar döndü. Charlotte ona aşık değil dedi. Bunu söylemeyi kendine görev edinmiş gibi görünüyordu. O halde Bay Brandt ona aşık. ya da değilse bile olmalı. Kendi halinde o kadar mükemmel bir kadın ki, bana bir çift eski moda gümüş şeker maşasını hatırlatıyor. Bilirsin, şekere dayanamam. Ayrıca fark ettim ki Bay Brandt'la çok iyi geçiniyorlar. Oldukça kibar ve cana yakınlar. Gertrude bir süre iyice düşündü. Sonra kesin bir kararlılıkla, Charlotte onun benimle evlenmesini istiyor dedi. Bu durumda tabii ki nazik davranacak. Felix'in kaşları ok gibi yukarı fırladı. Seninle evlenmesini mi? Ah, bu çok ilginç. Ve sen de adamı buna teşvik etmesi için onun çok nazik olması gerektiğini düşünüyorsun ha? Gertrude'un bir an rengi attı fakat sözüne devam etti. Bunu Bay Brandt'ın kendisi istiyor. Felix kollarını kavuşturdu ve Gertrude baka kaldı. Anlıyorum, anlıyorum dedi çabucak. Neden bana daha önce bundan hiç söz etmedin? Bu konuyla ilgili şu an bile konuşmak benim için hoş değil. Sadece Charlotte için anlatmanın uygun olduğunu düşündüm. O halde Bay Brandt'la evlenmek istemiyorsun. Hayır dedi Gertrude sertçe. Ya baban, o istiyor mu? Hem de nasıl? Ve sen onu seviyorsun, onu geri çevirdin ha? Onunla evlenmek istemiyorum. Baban ve ablan evlenmem gerektiğini düşünüyorlar değil mi? Bu uzun bir hikaye dedi Gertrude. Onlar bunun için iyi nedenler olduğunu düşünüyor. Bunu sana açıklayamam. Benim sorumluluklarım olduğunu ve ona cesaret verdiğimi düşünüyorlar. Felix sanki kendisine başkası hakkında komik bir hikaye anlatılıyormuşçasına gülümsedi. Bunun nasıl ilgimi çektiğini sana anlatamam dedi. Peki şimdi bu nedenleri, bu sorumlulukları tanımıyorsun değil mi? Emin değilim, bu kolay bir şey değil. Ve güneş şemsiyesini alarak sırtını döndü, yamaç aşağı inmeye hazırmış gibi. Anlat bana diye devam etti Felix ona eşlik ederek. Buna teslim olmaya seni ikna etmelerine izin verebilir misin? Gertrude Felix'in cüretkar tebessümünün aksine o değişmeyen ciddiyetini takınarak ona baktı. Bay Brandt'la asla evlenmeyeceğim dedi. Anlıyorum diye karşılık verdi Felix ve birlikte göl kenarına ulaşana kadar tek kelime etmeden yavaşça tepeden